Açık Gazete. Merhaba Kainat. Bugün 25 Mayıs Cuma. Yıl 2012, ay 5, gün 146, Hızır 20. 1433 Hicri Recep 4, 1428 Rumi Mayıs 12. Günün sözü. İnsanın mutsuz olmasının sırrı, mutlu olup olmadığını düşünecek kadar boş vakti olmasıdır. George Bernard Shaw. İkizler Burcu'nda doğanlar. 21 Mayıs, 21 Haziran. Dünden devam. Uğurlarınız. Uğurlu gününüz çarşamba. Uğurlu sayınız 5. Uğurlu taşınız akik ve inci. Uğurlu kokularınız gardenya, yasemin ve sümbül. Uğurlu müziğiniz batı müziği, hareketli ve canlı parçalar. Yemek listesi. Gün 146. Etli bamya, pilav, zeytinyağlı havuç, salata ve komposto. Büyük Saatli Marif Takvimi. Uzak kalmışız, ulaşmıyor sesin. Ne fark eder artık? Yolun ortasında inecek gibi. Bavulun hazır, sesin ciddi. Çok badireden geçtik ama belki de artık vakti. Sen bizi sevmiyorsun. Sulara çizdim, göklere, aynalara. Kalbimdeki kendini anla ve bu çocukça çizgilerden al, tamamla resmimizi. İlk durakta inen yolcular gibi yabancıyız senle yan yana. Belki geç kaldık her şeye, ama son bir kez dinle beni. Böyle bitmez. Ben bize aşık oldum. Merhaba herkes, Açık Radyo burası, 94.9 açıkradyo.com ve Açık Gazete haftanın son Açık Gazetesi'nin açılışını da yapıyoruz. Ömer Madra, Mahir Ilgaz, Mert Öztekin ve Can Tombil'den oluşan ekiple birliktesiniz. Günaydın. Günaydın. Böyle gitmez. Şimdi ve sonra albümünden, Yeni Türkü'nün yeni yayınlanan albümünden Böyle Gitmez adlı şarkıyı çaldık. Söz Cengiz Onural'a ait, müzikte Derya Köroğlu'ndu. Yeni Türkü grubundan. Şarkının adının bir anlamı olduğu için çaldığımız değil, Böyle Gitmez'de bir anlam olsun diye çalmadık. Doğrudan doğruya yeni çıkmış albümleri zaman zaman burada çalmaya çalışıyoruz. Onun için çaldık, yanlış bir anlamaya mahal vermemek için söyledim. Ama ayrıca Böyle Gitmez diye düşünenler de vardır belki. Dünyanın durumuna bak, geçmeden önce dünyanın ve tabii onun bir parçası, hala bir parçası olduğunu düşündüğümüz Türkiye'nin durumuna, her zaman kolay olmasa da ona geçmeden önce bakalım bu tarihte neler olmuş. Douglas Adams hayranları için havlu günü bugün. Galaksinin otostopçu galaksi rehberi için 1895'te bugün şair, oyun yazarı, yazar, romancı ve hikayeci Oscar Wilde çok edebe aykırı işler yaptığı için başka erkeklerle beraber 2 yıl hapis cezasına çarptırılmış. 1895, 1954'te Türkiye Osmanlı borçlarının son taksitini ödemiş. Yıldız Savaşları 1977'de gösterime girmiş. Jedi dinini gösteriyordu. Ve 2003'te de Nuri Bilge Ceylan'ın Uzak adlı filmi 56. Cannes Film Festivali'nde en iyi film ödülünü Elephant filmiyle paylaşmış durumda. Haberlerimiz bu. Günün haberlerine, aktüel haberlere bakacak olursak, Mısır'da seçimlerden bahsedebiliriz. İkinci gününe girdi ve önde giden, başarılı olduğu görülen Müslüman biraderler İhvan adayı, ama daha salı gününden önce belli olmayacağını söyleyelim. Beklenmedik ölçüde şimdiye kadar görülmemiş bir Arktik buzullarda, Arktik bölgelerde petrol arama izni, bütün protestoları ve uyarıları dinlemeyen Obama dönüşümcü bir yaklaşım çevre politikalarına geçmeyi önermişti, vaat etmişti. Onlardan vazgeçmiş ve tamamen New York Times'da da birinci sayfadan verilen bir rapora göre artık Arktik bölgede kendi enerji ve iklim değişikliği dostlarının da şaşırarak karşıladığı bir şey yapmış. Kendini de, kendi yakınlarını da şaşırtmış ve açıyorum diyor. Açıyorum, açtım diyecek anlaşılan ve dünyanın da sonuna daha da hızlı bir yaklaşma durumu olacaktı. Öte yandan çevre haberlerinden bahsederken bir de Avaz grubunun uluslararası internet üzerinden çalışan Avaz grubu 2 milyonluk bir imza toplamaya çalışıyor. 48 saat kaldı diye dün gece gelen bir mesajdan görüyoruz. Amazon ormanlarını koruyan kanunun kaldırılması durumu var. %20 dünyanın oksijeninin %20'sinin geldiği bu olağanüstü yeryüzünün en büyük biyolojik çeşitliliğini de barındıran bölgelerden biri, birincisi hatta diyebiliriz. Ve iklim değişikliğini de azaltmakta önemli kilit rol oynayanlar, bir ekosistem kendi başlı başına. Brezilya %78'lik bir indirim yapmıştı ormansızlaştırmada bu kuvvetli kanun sayesinde, ama şimdi değiştiriyor onu. Evet, son yıllarda Amazon ormanlarındaki ormansızlaşma eğiliminin yavaşladığı görülüyordu. Hem de önemli bir yavaşlama. Ama son özellikle 1,5-2 yıldır gelen sinyaller Brezilya'dan çok vahim. Öncelikle Amazon ormanlarının yok olmasını engellemeye çalışan çeşitli aktivistlerin cinayetlere kurban gitmesi süreci yaşandı. O aktivistlerin en önemli itiraz noktalarından bir tanesi de bu kanundu zaten. Bu kanun tasarısıydı. Şimdi lobi, büyük kereste lobisi ve başka altın arayıcıları, maden arayıcıları filan müthiş bir lobi yaptılar. Biyoyakıtçılar da aynı şekilde orada, çünkü başka palmiye yağı yetiştirerek hurma yağıyla arabalara benzin sağlanacak, enerji ihtiyacı filan deniyor. Yani bu muazzam bir yıkıma yol açacak. Hem Amazon ormanları, ormanların kendisi için, hem Brezilya için, hem de dünya için söylediğimiz gibi. Bunun önünde sadece Dilma Rousseff bulunuyor şimdi. Onun imzasına kalmış iş çünkü Cumhurbaşkanı. Dilma Rousseff'in kendisinin de siyasi arka planına baktığımız zaman aslında insan imzalamaz herhalde diye düşünmek istiyor. Daha 10 bin dolar yeni tazminat ödenmesine karar verildi. Junta'nın işkence yaptığı bir gerillaydı kendisi. Hayır, ekoloji meselelerinde de duyarlı bir görüntü çizmişti. Ama bakalım iktidar yani bir ne kadar şeyin ucunda oluyor. Tamamen ne de, pamuk ipliğine bağlı. Zaten değil oraya diyorsun. Da gelmemesi lazım çünkü evet. Yarın öbür gün o sistem de değişebilir. Yani şu anda Brezilya'nın yağmur ormanlarının kaderi bir pamuk ipliğiyle şeye bağlı. Ya Brezilya'nın yağmur ormanlarının kaderi değil aslında. Hepimizin kaderi. Hepimizin kaderi. Bir başka sayılar vereyim ben size. Bağlama oturtmak adına bu Brezilya'daki yasayı. 2011 yılı rakamları açıklandı Uluslararası Enerji Ajansı tarafından dün. Küresel bazda karbondioksit emisyonları %3.2 artmış geçtiğimiz sene ve rekor seviyeye ulaşmış. %3 mü artmış? %3.2 artmış. Halbuki son ayrıntılı şeye göre de %6 azaltılması gerekiyordu. Aynı zamanda ne vardı orada? Orman stonunda, dünyanın gezegendeki ormanlarında stokunda tam büyük bir sıçramayla artırılması gerekiyordu. Yani harika bir yerde olduğumuzu söyleyebiliriz. Birkaç ufak detay belki vermek gerekir. Çin küresel olarak artışa en fazla katkı yapan ülke konumundaymış. Katkıyı da burada hani kullanıyorum ama pozitif bir anlamı yok aslında. Onu söylemek lazım. Yani en büyük rekoru kırdık aslında. 2011 en yükselen sıcaklığın olduğu yıl olarak tarihlere geçti. Karbondioksitin de en yüksek olduğu yıl olarak tarihlere geçmiş. Sadece Çin %9.3 arttırmış kendi karbondioksit emisyonlarını. Fatih Birol, yani Uluslararası Enerji Ajansı'nın baş ekonomisti, yaptığı açıklamada bu verilere baktığım zaman eğilimin 6 derecelik 2050 yılında küresel bazda 6 derecelik ısınmayla birebir örtüştüğünü görüyorum. Öyle bir ısınma için gereken senaryo, gereken rakamlarla birebir örtüştüğünü görüyorum. Bu gezegen için çok büyük bir yıkıma yol açacaktır. Şu anda 392 değil mi şey? Milyonda parçacık sayısı yoğunluk olarak atmosferde. 392 civarında. Evet. Yani bir puan falan atmış olabilir son baktığında. Evet, son işte bir de dün de söylediğimiz gibi Fatih Birol'unkine ilaveten küçük bir şey söyleyelim. Kitabe-i Sengi Mezarı gezegenin şöyle yapılabilir diye yazmıştı John Acheson da bu konular üzerinde çok ayrıntılı kitaplar ve romanlar yazan John Acheson 900 olacak diyor yüzyıl sonunda. Değil 350'ye evet, indirmek. Dün bundan bahsetmiştik zaten. Şey demiştik aynı zamanda hani 900 olduğunu zaten kimse göremez merak etmeyin demiştik. Evet yapılacak yani herhangi bir eyleminde bir anlamı kalmayacak. Şeyi söyleyelim bu arada yani işin ilginç tarafı şu anda dünyada karar vericiler tırnak içinde kullanayım bunu hani karar verici nitelemesini çok sevdiğimi söyleyemem ama hani hükümetlerin temsilcileri, devletlerin temsilcileri vesaire şu anda Almanya'nın Bonn kentinde toplanmış durumdalar her sene olduğu gibi. Ve sene sonunda Katar'da yapılacak olan Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 18. Taraflar Konferansı'na hazırlık toplantısı içindeler. Bu rakamlar da tam bugün sona eren bu toplantıyla örtüşüyor gelmiş. Ama Fatih Birol bu konuda da yorumlar yapmış. Maalesef çok yakında büyük ilerlemeler kat edileceğini düşünmüyorum demiş. Maalesef iklim değişikliği uluslararası siyasa gündeminde dip sıralara doğru. Evet radarın altında kalıyor hatta. Düşüyor demiş ki aslında hani böyle bazen felsefede temel sorular vardır ya. Her şeyi ilgilendiren diğer her şey ona bağlıdır işte örneğin serbest irade var mı gibi. Yani bu iklim değişikliği de yaşama ilişkin öyle bir mesele. Yaşam var mı yok mu sorusu. Ama insan yani bizim yayınlarımızı dikkate alırsan çok dikkatle takip ediliyor zannedilebilir. Bu yanlış anlamayı hemen giderelim. İnsan bilincinin radarının da biraz altında kaldı. Hayır bazen zaten görülebiliyor komik yani. Duruma düşüyoruzdur eminim yani böyle sadece biz bahsettiğimiz için bundan ama ben orada da hatanın bizde olduğunu düşünmüyorum açıkçası. Yani dünyanın en saygıdeğer bilinebilen çeşitli dillerdeki en saygıdeğer yayınları yapan dergiler, bilimsel dergiler ve şeyler, araştırma grupları, üniversiteler, bağımsız araştırma kuruluşlarından böyle çıkıyor. Yani yakında medeniyet geri dönüşü olmayan şey ekoloji olarak girişi olmayan yeryüzü açısından giriş dönüşü olmayan yola girdi deniyor. Daha dün okuduk Jorgen Randers'in kitabını bilgisayar modellerine uygun gelişiyor. Her neyse şeye baştaki söylediğimize bir an dönecek olursak Brezilya'da meclisten geçti. Amazon ormanlarının ortadan kalkmasına yol açacak bir kanun tasarısı meclisten geçti. Şimdi sadece Başkan Dilma Rousseff önleyebilecek. Onun da 48 saat içinde onaylaması gerekiyor diye dün gece gelen bir mesaj var. Brezilya'nın siyasi sistemini çok iyi bilmiyorum. Yani veto hakkı var ama herhalde değil mi? Evet işte. Yani çünkü hani bizde de mesela. Aynı. İşte yani şeyi demek istiyorum. Bu bizdeki veto hakkı gerçek bir veto hakkı ne kadar sayılır? Çünkü ikinci defa geldiği zaman önünü imzalamak durumunda. Burada da öyle bir mekanizma var. Zannetmiyorum. Burada durdurabilir diyorlar. Yani veto hakkı var deniyor. Yani iç baskı da artıyor. Fakat büyük bir global desteğe ihtiyaç var. Ve şeyi eğer büyük bir şey gelirse, uluslararası baskı da gelirse, Dilma Rousseff de kendisini daha da reputasyonunun, şöhretinin de kötüye, itibarının da kötüye gideceğini düşünecek. O zaman biz de diyorlar bu şey demiş avazdakiler. Amazon Chainsaw Massacre diye. O ünlü film var ya, testereli katil filmi, Texas. Onun gibi. Çünkü bir girdi mi o şeyler, korkunç motorlu testereler, işi bitiriyorlar. Ve hemen 2 milyona çıkaralım imzayı diyorlar. Önemli bu, çünkü şu açıdan hep yakın zaman sonra Dilma Rousseff'in ülkesinde, Rio de Janeiro'da çok büyük bir toplantı var işte. Bütün dünya siyasetçilerinin de temsilcilerinin de orada bulunacağı bir toplantı. Orada bu şekilde böyle bir karneyle girmek istemeyebilir diyorlar. Hakikaten de biraz zor olacak değil mi? Rio artı 20 toplantısını, daha yeni Amazonları katletme kararını onaylamış bir başkan olarak girmek istemeyebilir diyorlar. Tabii hiçbir şey bilinemez artık, büyük şirketlerin tamamen hakimiyetine girmiş bir dünyada. Yani şirket gücü ve dominansı, hegemonyası had safhada maalesef. Aynı zamanda da işte imgelem gücü ve dil de yetersiz kalıyor. Onun da çöküşü var ama bu imzayı atıp beklemek lazım. Son 3 yıl içinde diyorlar Avaz.org'dakiler, olmadık, zafer üstüne zafer kazandık. Hadi bir kere daha Amazon ormanının yıkımını önlemek için çok geç olmadan bir kere daha gezegeni korumak ve Dilma Rousseff'i de gerçekten çevre konusunda uluslararası bir lider olarak tekrar olması için destek verelim diyorlar. Heyecanlı bir cliffhanger, evet, derler değil mi buna? Böyle şeyler bu sıralarda epey çizgi filmlerden atıf yapmaya başladık dün. Neydi o? Uçurum. Roadrunner. Uçurumun üstünde patinaj yaparken havada aşağıya bakıp sonra jut diye düşme. Burada da böyle tırnaklarımızla kenarına tutunarak uçurumun sallanıyoruz. Evet tabii. Duvar büyüklüğünde. Hani Avaz'dan verilecek imzalar ne derece Dilma Rousseff'in dikkatini çekecek bilemiyoruz ama her şeyi denemek lazım herhalde. O şekilde. Rio 20 de hakikaten iyi bir hedef tabii. O, öyle, her şey imaj olduğu için belki de böyle görünmek istemeyecektir diye bakılıyor ama bunlara kaldıysa işimiz biraz da zorlanabiliriz. Evet, en önemli lider şeylerini de, iklim mücadelecilerini, koruyucu aktivistleri de arka arkaya öldürdüler. Koruyamadı yani Brezilya. Faili meçhulleri. Kurban gittiler. Kurban gittiler, evet. Bu arada İzmir'de metrekareye Hürriyet Gazetesi'nin bildirdiğine göre 35 kilo yağış düşmüş kısa bir süre içinde. Dün öğle saatlerinde başlamış. Ve zaman zaman da doluyla karışık devam eden diyor, Hürriyet'in online sayfasından alıyoruz. İnternet sayfasından, sitesinden. Alsancak'ta birçok ev ve iş yerlerini su basmış. Ve gece yarısına kadar artarak sürecek diye verilmişti dünkü haber. Bilmiyoruz ne oldu. Caddeler bir anda nehre döndü. Tabii şey tartışmaları başlamış hemen. İzmir Belediyesi yeterli değil mi, yeterli mi? Cumhuriyet Halk Partisi belediyeleri mi daha iyi, Adalet ve Kalkınma Partisi mi diye de okur mektupları arasında hoş tartışmalar var, bir siyasi. İzmir'ime bir şey olmaz diyenler de var. Farklı bir gündem izlendiği görülüyor. Zaten hani iklim olayları karşısında yerel yönetimlerin yani hangi, yok canım, partiden bu, pek bu önemi kalmıyor. Ama onun farkında değil işte, okur tartışmalarında bu iklim meselesine girilmemiş. Daha çok yerli siyaset üzerinden durulmuş. Belki de onlar haklıdır. Bilemeyeceğim. Bizim baktığımız yerden öyle görünmüyor. Ya, onun yerine hani biz küresel ısınmaya ülke olarak ne kadar katkı yapıyoruz? kişi başına sera gazı emisyonu olarak ne kadar katkı yapıyoruz tartışması daha yerinde olmaz mıydı? Yani bu konuda da... Doğru, 5,5'tu değil mi? 5,5'a yakın kişi başına düşen sera gazı emisyonu sene başına Türkiye'de. Bu yakın zamanda işte 3 küsür idi. Bu konuda rekor kırmaya Türkiye devam ediyor. OECD ülkeleri arasında artış rekorları kırıyor. Evet, dünya rekoru da kırdı söylenebilir. Artış hızı olarak. Artış hızlarında rekor kırıyor sürekli ve işte bu trend devam ederse de 2020 işte 2023 her şey için hedef koyuluyor ya. Evet. Tamam, ona biz de bir Cumhuriyet'in şey ekleyelim. Cumhuriyet'in 100. yılında dünyanın önde gelen sera gazı salan ülkelerinden bir tanesi olabilir. Kişi başına emisyonlar açısından. Bir değişiklik yapılmazsa politikada ama evet. Bunu tam tersi yönde görünüyor. Peki devam edersek Türkiye'den devam etmeyelim. Amerika Birleşik Devletleri ile yani dudak ısıtacak nitelikte bir haber var bugün. Özellikle benim gibi uluslararası ilişkiler ve uluslararası hukuk dalında merak edip bu konudaki yayınları birazcık takip etmeye çalışan biri için bayağı dudak ısırtıcı, göz ovuşturucu bir haber. Ya da gözlüklerimi, buğusunu sileyim, yakın gözlüklerimin. Amerika Birleşik Devletleri Pakistan'a yardımı kesmiş. Niye kesmiş? Pakistan'da CIA'ye Bin Laden'e yönelik operasyonda yardım eden Doktor Şakil Afridi'ye 33 yıl hapis cezası verilmesi gibi bir olay var. Bütünüyle ilginçlik, her yönüyle ilginç olan bir olay bu. Pakistanlı bir operatör bu. Afridi ne yapmış? Aşı kampanyası yapıyoruz demiş. CIA'den aldığı tüyolarla Usame Bin Laden ve ailesinin bulunduğu yerlerde aşı kampanyası, sahte aşı kampanyası yapıp DNA toplamış ve böylece doğrulatmış şeyi. Usame Bin Laden'in orada olduğunu. Bu ortaya çıkmıştı. 33 sene ihanetten 33 sene çarptırılmıştı. O da ilginç aşında. Hani Pakistan'da ABD'nin müttefiki olduğunu söylüyordu yakın zamana kadar bu Bin Laden'in bulunması olayında. Bulunduğu için ihanetle suçlamış adamı. Ben onu da anlayamadım. Yani, o işin bütünüyle, bir de o öyle bir abuk kısmı var. Son derece renkli. DNA bilgileri toplamak için bölgede Amerikan CIA için yani Merkezi Haber Alma Ajansı için aşılama programı yürütüyor. Abbottabad'daki varlığını doğrulamak için ve bunu yapmış. Ama sonra operasyondan kısa süre sonra Afridi Pakistan devletine karşı komplo kurma suçlamasıyla tutuklandı. Bu bütün uluslararası hukuk kurallarına aykırı olarak komandolar geldiler, adamı öldürdüler. Sonra da cesedini denize attılar deniyor. Onu da bilmiyoruz tam ama. Yani verilen bilgi o. Verilen bilgi ama hiçbir zaman güvenemezsin bu gibi konularda. Hatta topluca seyrettiler de operasyonu, hatırlanacağı gibi Amerikan yetkilileri, evet. Dışişleri Bakanı, CIA falan. Sonra Obama bağırdı, "We got him!" diye, yakaladık onu diye. Yakaladık zannetmiş o herhalde, öldürmüş halbuki o sırada. Yok, o yakaladık anlamında dememiştir bence onu, onun başka bir anlamı da var. Evet, benim İngilizcem yetersiz. Şeyden ondan dolayı öyle yok, anlama eğilimindeyim. Hollywood film kültürüne hakim değilsiniz bence. İngilizceden evet. Ziyade. Ben yakaladık dedim diye yorumladım. Neyse, şimdi düzeltiyor. Çünkü öyle demek istememiş, evet. Ondan sonra da şimdi CIA'ye yardım ettiği için hapis cezası veriliyor işte. Ülke egemenliğinin ihlali anlamına geldiğini düşünüyormuş İslamabad yönetimi bütün olayın. Bence bir egemenlikten bahsetmek mümkün mü artık bilmiyorum Pakistan için. Arkasından yardımı kesiyoruz demiş. Amerika. Amerika 33 milyon dolarlık yardım. Neden 33 milyon dolarını kesmiş olduğunu biliyor musun? Adama 33 sene verdikleri için. Her yıl başına 1 milyon dolar kesmişler. Bu yani Hammurabi kanunlarının ilkel olduğu falan söylenir. İlk yapıldığı için ama kesinlikle bu absürditede, bu saçmalıkta değildir herhalde. Yani bunu aslında hani bir komedi haber siteleri var ya şimdi. The Onion falan gibi. Orada çıkartabilirsiniz bence biraz oynayarak. Hani adamın... Hatta hiç oynamaya da lüzum olmuyor. Yani bilmiyorum. Gerçek olduğuna kimse inanamaz ki. Mahkum edildiği yıl sayısı kadar milyon dolar yardım kesilmiş ABD tarafından. Hani niye tamamı kesilmemiş madem bir protesto var bu durumda? O da ilginç bir şey. Neyse bu konuda mantık aramanın hiç alemi yok. Hiçbir alemi yok tabii evet. Ki. Yani bence bütün uluslararası hukuk kitaplarını ben çok zaman önce kendi payıma yırtmıştım burada. Bu mikrofonlar önünde car curt diye. O kalan birkaç parça vardı. Onları da getiriyorum şimdi koridordan. Onları da daha ufak parçalara ayırıp dağıtacağım. Havaya konfeti olarak serpeceğim. Yani... Çok manasız bir şey ya. Bu arada yalnız araştırmalar var. Pakistan'daki insanların %97'si bu öldürmelere karşıymış. Drone. Neden? Çünkü Pakistan'daki insanların önemli bir kısmı o drone saldırılarında ölebiliyor. Daha geçen gün, dündü sanıyorum BBC'ye bir haber düşmüştü. Bir drone saldırısı 4 El-Kaide militanı şüphelisi veya terör suçlusu şüphelisi öldürüldü diye bir haber vardı. Ne demek bu? Yani şüphelilerin doğrudan öldürülmesi de herhalde hukukta pek yeri olmayan bir şey diye düşünüyor insan. Doğrudan öldürülmüş. Bilmiyoruz ama şimdi suçlu mu değil mi diye. Bilmemiz gerekiyor mu peki? Normalde gerekiyor evet. Yok ya. Yok şüphelim yani de. Uludere meselesinde de normalde gerekiyordu. Burada da gerekiyor. Bu gibi şeyler de gerekiyor yani. Sen demin ben konuşurken sadece uluslararası hukuk kitaplarını ve sayfalarını yırttığımı zannediyordun. Onun içinde. Şimdi siz uluslararası hukuk kitaplarını bir tepki olarak yırtmışsınızdır herhalde. İçlerindeki çeşitli şeylerin uygulanmaması evet. Üzerine. Ama yalnız uluslararası ama zaten kitap ki o yırttıklarımın arasında başka her türlü kitapların hukuk, ne günah hukuk var. Onların içinde o gibi haklar yazıyor zaten normalde. Öyle düşündüm. Anlamam ben. Yırtarım atarım hepsini. Yani o zaman ihtiyaç yok diye yırttınız. Evet. Hala da o kanaatteyim. Bu, o yırttıktan bu yana da... İşte bu çok tehlikeli bir şey olabilir tabii. Ben işin... Maalesef esprili tarafına fazla kayamıyorum bu şeyde. Çünkü hani uygarlık dediğimiz, medeniyet dediğimiz olay bu. Geçen Mithat Sancar'da programcımız bahsediyordu. Tanıl Bora'ya atfen medeniyet kaybı meselesinden. İşte tam da bu süreç dünyada ve Türkiye'de. Ne kaybı? Süreç tamamlandı. Süreç tamamlandı hakikaten. Burkina Faso'yla da Mali arasında kabile çatışmalarında... Afrika'dan gelen son haber 25 ölü var en az. Orada şeye bakmak gerekiyor tabii. Hava durumuna bakmak lazım. Kuraklık durumuna yeni bir şey geldi, makale geldi Joe Rom'dan. Bir dünyanın bir numaralı tehlikesi kesin olarak kuraklık. Yani bütün toplumların çöküşüne yol açacak temel nokta o. Amnesty International'ın da Uluslararası Af Örgütü'nde raporu çıktı. Birleşmiş Milletler ne işe yarar sorusuna yırt at demiş. Ona da geçeriz birazdan. Dünyada bütün büyük bir şey var. Büyük bir yükselme var. Haklar mücadelesinde bütün dünyanın dört bir tarafında insanlar ayaklanıyor. Birleşmiş Milletler yöneticilerimiz uyuyor mu demiş. Bir reklam jingle'ına dönüştürürsem Uluslararası Af Örgütü beni affetsin. Yani tiranlık, zalimlik ve adaletsizlik karşısında bütün halklar ayaklandı. Ama ne Birleşmiş Milletler ne de Türkiye'de de insan hakları ihlalleri cezasız kalıyor demiş. Birleşmiş Milletleri de fena halde eleştirmiş. Türkiye bölümünde de eleştirmiş. Adaletsizlik ve zulüm artık eskisi gibi işlemeyecek diyor bir yandan, ama bir yandan da aksi bir durum var. Açık Gazete. In the jungle, the mighty jungle, the lion sleeps tonight. In the jungle, the quiet jungle, the lion sleeps tonight. Near the village, the peaceful village, the lion sleeps tonight. Near the village, the quiet village, the lion sleeps tonight. The Tokens grubundan The Lion Sleeps Tonight adlı şarkıyı dinledik. Grubun kurucu elemanlarından Mitch Marguerite'nin da 65 yaşını idrak ettiği gün bu. 65 yaşında kendisi. Wim Away de biliniyor, diye de biliniyor. Çok çok önemli bir şarkı aslında. The Weavers grubu da, efsanevi folk grubu da bunu söylemişti. Söylemeyen hemen hemen önemli müzisyenlerden kimse yok. Miriam Makeba. Müzisyenseniz ve önemli olmak istiyorsanız hemen gidin kaydedin mesajımı verdiniz. Kingston Trio bile söylemişti. Evet, şimdi bakınca da hatırladım. Çok önemli bir şarkı aslında. Mitch Marguerite'nin doğum günü münasebetiyle çaldık. Biraz evet, ilk pop kaydı da versiyonu. Güney Afrikalı Gallo plak şirketi tarafından 1939'da yapılmış Mubube orijinal ismi. Bir Afrika parçası aslında. Ve tamamen bir şey, Afrika cengel müziği. Şimdi şeye de biraz önce bayağı erken bir haber verdiğimiz iki tane şey vardı. Çok geç saatlerde önümüze gelen ya da sabahın ilk saatlerinde gelen haberlerden, bunlardan bir tanesi işte Almanya'dan hiçbir sonuç çıkmadı Bonn toplantılarından. Daha doğrusu çıkmadı değil, bugün sonuçlanacak Bonn toplantısında. Geçen seneki 2011 rakamları üzerine Uluslararası Enerji Ajansı'nın açıklamasıydı Fatih Bey. Ve bizi öldürür yani bütün bu açıklamalar, hakikaten çok vahim. Türkiye durumuna falan da bakmak lazım raporun. Daha da feci sonuçlar çıkacağını tahmin edebiliriz Türkiye açısından da. Çin birincilikte. Şimdi bütün yeryüzündeki hayat için hayati önem taşıyan Amazon yağmur ormanlarının durumuna ilişkin olarak da yeni kanunda bütün eski orman şeylerine af çıkarılıyormuş. Bu yeni kanunun en büyük özelliklerinden biri de bu. Bütün orman kesenler, yakanlar falan affediliyormuş yani. Suçlar. Evet, yani dolaylı olarak bu ormanların yok olmasını engellemeye çalışırken öldürülen aktivistlerin katilleri de affedilmiş olacak. Evet. Dolayısıyla şey de yani bir çeşit hakikaten 2B analojisi doğru. Bu çapta olmamakla beraber Türkiye'deki şüphesiz. Fakat Amazon'da orman vasfını kaybetmiş bir araziye dönüşecek. Ümit Şahin'le beraber hani Türkiye'nin de bu biyoçeşitliliğini kaybetmesinin kendi bölgesi için son derece önemli olduğu. Çünkü bir geçiş bölgesi olduğu üç önemli biyosferin bir araya geldi. Biyoçeşitlilik bölgesinin bir araya geldiği bir nokta tek olduğunda. Ülke. Evet. Çağan Şekercioğlu'nun işte ona atıfta bulunarak bahsediyordunuz. Yani evet. O yüzden Türkiye'deki tabii 2000'in etkilerinde ve bunun gibi yasaların işte kanun hükmündeki kararnamelerin vesaire önemini küçümsemeyelim ama Amazonlardaki oyunun sonu deme ihtimali çok yüksek. Evet. Onun için de ne yapabilirsek yapalım. Ben adresi de vereyim. İmzalamakta fayda var. Çift ve nokta avaaz. Yani AV2AZ nokta org. Ona girerseniz zaten ondan sonrası Vito Dilma Global Final Push VL diye bir şey var ama sadece avaaz nokta org'a girmek hemen size bu imza atma şansını verecek ve 2 milyon imza da hatırı sayılır bir şey. Yani Brezilya nere, biz neredeyiz, biz nere dememek lazım diye düşünüyoruz. Evet, oradan devam edelim yolumuza. 33 yıla 33 milyon dolar ceza kesilmesini de yaptık. Bu drone meselesini, insansız hava araçları meselesini zaten sizin öneyle konuşma fırsatını daha fazla bulacağız. Bir yandan da Türkiye'de ama insansız hava araçlarının peşinde. Bu kapsamda Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün Amerika'da kıskançlık etmeyin müttefik ülkeye mealindeki hatta bazı kelimeleri aynen içeren açıklamalarında tam aktarmasak bile bir işaret etmek gerekir diye düşünüyorum buraya geldiğimizde. Evet. Uluslararası Hava Örgütü raporu da hakikaten yani doğrudan da aynı şeye, aynı soruna parmak basmış diyebiliriz. İnsan hakları, dil, lisanı, dili, siyasi ve şirketlerin, siyasetçilerin ve şirketlerin gündemlerine uygun olduğu zaman seçiliyor. Ondan sonra da işlerine gelmeyen her yerde, karın önüne geçtiği yerde de rafa kaldırılıyor diye zehir zemberek bir rapor aslında. 50. insan hakları, küresel insan hakları raporu Amnesty International'ın. Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'ni de tamamen bir rezalet olarak, yani bir hiç çalışmayan bir kuruluş olarak koymuş ve amacına da o hizmet etmiyor, uygun değil demiş. Küresel bütün dünyada da her konuda insanlar ayağa kalkmışken Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi hiçbir işe yaramıyor demiş. Tıpkı Murdoch'un da şey yapamayacağı gibi şirketlerini yönetmekten alıkonması gerektiği yolunda bir karar çıkmıştı. Karar çıkmamıştı galiba, öyle bir görüş. Görüş, evet, görüş Britanya Parlamentosu'ndan. Buradan da zaten karardı. Amnesty raporu da, Uluslararası Hava Örgütü'nün raporu da Birleşmiş Milletler de tıpkı Murdoch gibi yönetemez diyor bu işi. Yetersiz kalıyor diyor. Evet, böyle bir haber var. Türkiye'de de insan hakları ihlallerinin cezasız kaldığını söylüyor. 2012 raporunda ifade özgürlüğü üzerindeki sınırlamalardan kadına karşı şiddete, işkenceden cezasızlığa karşı bir dizi insan hakları ihlaline değinmişler. bayağı BBC Türkçe'de Andrew Gardner'la yapılmış, yetkilisi Uluslararası Af Örgütü'nün, ayrıntılı bir mülakat var. Durum hiç parlak değil. Son olarak Pushy ya da Poşi davası olarak bilinen davada Cihan Kırmızıgül'ün 11 yıl hapis cezasına mahkum edilmesinden bahsediliyor. Mahkeme kararında kararın temel olarak gizli şahidin ifadesine dayandığını görüyoruz. Bu vakada sizce mevcut temel ihlaller neler sorusuna Gardner şey demiş. Nereden başlamış? Şöyle, çok önemli bir vaka demiş. Terörle mahkumiyeti, yargılanması da mahkumiyeti de terörle mücadele yasaları altında adil olmayan yargılamaları örnekleyen çok önemli bir vaka demiş Case. Bu ve benzeri birçok davada gizli tanık ifadelerine dayanılarak ve sağlam deliller olmadan hüküm veriliyor. Kırmızıgül davasında yeterli delil bulunmamasına ve gizli şahidin de birbiriyle çelişen, tamamen çelişkili ifadelerine rağmen 11 yıl hapis cezası verildi. Bu tür vakaların önlenmesi için yasa düzeyinde ciddi değişiklikler yapılması gerekiyor. Aynı zamanda yargının tarafsız ve bağımsız bir karar vermesi gerekiyor demiş. Pek çok başka şey söylemiş ama. Taşerona verelim yargıyı. Özelleştirelim diyoruz. Hiç fena bir fikir değil. Ama hapishaneleri de birlikte özelleştirirsek tabii ancak olur. Evet. Yoksa ben yarım yamalak iş kabul etme söyleyeyim yani. Yani işin esprisi bir yana, kötü esprisi de bir yana. Bu gibi durumlarda işte yargı, adalet kararlarının etkilendiği önemli şeylerden bir tanesi o ülkenin, toplumun artık ne için karar veriyorsa içinde bulunduğu zamanın ruhu denilen şey. Baktığımız zaman örneğin 2002-2006 arası dönemde veya 1999-2006 arası dönemde yargının verdiği kararlarda, yani tek tek spesifik olarak olmasa bile, daha farklı bir trend gözlemlemek mümkündü. Çünkü farklı bir süreç işliyordu. Bir işte AB uyum süreci vesaire gibi şeyler işliyordu. Bir denetim mekanizması olduğu hissediliyordu. Her ne kadar adı konulamasa da. Tabii ki o zaman da çok büyük sorunlar vardı. İşte örneğin 301 davası üzerinden, ifade özgürlüğü konularından vesaire. Ama hani daha iyiye gideceği yönünde bir inanç, bir görüş belirmişti. Şimdi tam şimdi ise tersine, tam tersine bir gidiş var, evet, maalesef. Kötü ve daha kötüye gideceği yönünde bir evet, her şey bunu gösteriyor. Yani sadece Uluslararası Af Örgütü'nün yayınladığı rapor üzerine konuşan Türkiye ile ilgili Türkiye araştırmacısı Gardner'ın söyledikleri değil, her açıdan böyle. Gardner'ın söyledikleri de çok vahim, çünkü insan hakları ihlalleri büyük ölçüde cezasız kalıyor. Impunity vaziyeti var diyor. Aynı zamanda mesela çocukların durumu, ya yani bir milletin, bir toplumun en önemli değeri, geleceğini temsil eden çocukların durumu konusunda da gayet vahim şeyler var. Yani yasal değişiklikler çocukların adil olmayan yargılamalara maruz kalmasına da son vermedi diyor. Yani gösteriye katıldıkları için yargılanan çocukların çoğu serbest bırakıldı ama bu değişiklikler yargılanan yetişkinleri kapsamadı. Yani gösterilere katıldığı için terörle mücadele yasası altında yargılanan tonla insan var. Ve gösterilere katıldıkları için yargılanan insanların sayısı çok büyük oranda artıyor diyor. Bu fevkalade endişe verici bir şey tabii. Bir diğer nokta da çocukların cezaevlerinde ya da gözaltındayken kötü muameleye maruz kalmış olmaları. İşte Pozantı cezaevindeki durumları hatırlayacağız. Yani daha da net ortaya çıktı diyor. Adana cezaevinde kötü muamele uygulamalarına 2010'da çıkardığımız raporda değinmiştik. Bir diğer sorun da çocukların tutuklu, özellikle uzun süre tutuklu bulundurmaları. Yasal değişiklikler yapıldı ama çocuklar hala tutuklu diyor. Yani düzeltilmiyor. Pozantı vakası da tam bir zaten bu ihlalleri örnekleyen bir özet mahiyetinde demiş. Ve Türkiye'nin farklılıklara karşı hoşgörüsüz olduğunu ortaya koyuyor. Amnesty International Uluslararası Af Örgütü raporu doğrusu. Hiç iç açıcı bir durumla karşı karşıya değil. Daha bir de zaten bu kavramlarda da sorun var. Onu da söylemek lazım. Tahammül, hoşgörü vesaire gibi kavramların kendileri de sorunlu. Türkiye'de kullanıldığı şekliyle. Tolerans aynı şekilde. Belki biraz daha o kavramlar üzerine düşünmemiz lazım. Hani kimliğe herhangi bir farklılığı hoş görmek veya tahammül etmek haddine olsun. Aynen öyle. Böyle denilebilir. Yani kendisini daha değerli veya yukarıda görüp de o hadde kendini yakıştırmak ilginç bir şey. Sınırsız örnek var aslında Türkiye'de bu işlere ilişkin olarak. Ama dün mesela gözümüzden kaçmış, yani benim en azından kendi payıma konuşayım. Gözümden kaçmış olan ilginç bir haber vardı Vatan Gazetesi'nde. Ya savcılığın, yani şöyle, Münevver Karabulut'u öldüren yeğeni Cem'in kaçmasına yardımcı olduğu iddiasıyla aldığı 3 yıllık hapis cezası Yargıtay'ca onanan Hayyam Gariboğlu'nun yurt dışına kaçacağı ihbar edilmiş. Kaçacak demişler. Bakırköy Cumhuriyet Başsavcısı Başkanlığı'nda bu ihbar üzerine, kimin olduğu belli değil, birisi ihbarda bulunmuş kaçıyor diye. Bakırköy Cumhuriyet Başsavcısı Başkanlığı'nda acil bir toplantı yapılmış. Güzel. Toplantı niye yapılmış? İhbarı değerlendirmişler. Hayır, yani bu ihbarın değerlendirmesi, zaten adamın yurt dışına kaçış yasağı yok mu? Hayır, yokmuş işte. Hı. Yokmuş. O da ilginç ama yokmuş. Savcılık 4. Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı'na sözlü başvuruda bulunmuş. Ve yurt dışı yasağı konmasını istemiş. Mahkeme ne demiş? Olmaz öyle, sözlü başvurmayın, yazılı verin demiş. Peki demiş savcı da, olur. Vakit dar ama olsun demiş. Vermiş yazılı başvuruyu. Mahkemede reddetmiş yazılı başvuruyu. Neden? Gerek yok diye düşünmüş. Garipoğlu da 21 Mayıs'ta 08:45'te saat itibariyle Türk Hava Yolları'nın TK-1503 sefer sayılı uçağıyla Almanya'nın Nürnberg kentine gitmiş. Vatan Gazetesi kaçış kodu TK-1503 diye veriyor. 1503 diye veriyor. Nasıl? İlginç. Türk Hava Yolları'nın ilk uçağıyla Nürnberg'e kaçtı diyor. Bence de ilginç. O hakimlerin hepsinin arkasında kapitone kumaş üzerinde altın yaldızlı harflerle "Adalet mülkün temelidir" yazıyor. Doğru. Bir de evet, doğru. Başka bir yorum gelecekti sanki ama vazgeçtim. Evet, şimdi gelelim İdris Naim Şahin meselesine. Bunu devamda edeceğiz da biraz daha, ama birazcık konuşalım. İçişleri Bakanı İdris Naim Şahin Uludere'de ölenler için ilginç ifadeler kullandı. Onlar zaten kaçakçı demişti. Özre falan gerek yok demişti. Bunlar işte bir takım olayların figüranı oldu demişti ölen insanlar için. Çok da fazla tekrar etmeye gerek yok. Gerek herhalde. Yok hakikaten. Ama kendi partisinden de tepkiler gelmişti, Hüseyin Çelik başta olmak üzere. Adalet ve Kalkınma Partisi'nin 2 numarası Hüseyin Çelik de üslubu ne insani ne de hükümete ve Adalet ve Kalkınma Partisi'ne ait bir üslup demiş. Ama Başbakan Erdoğan Kazakistan diktatörü Nursullah neydi adı? Nazarbayev. Evet. Nursultan mıydı? Nazarbayev'le konuşup ona da 5 çocuk önerisini şaka yollu söyledikten sonra dönmüş ve basının sorularını cevaplarken İdris Naim Şahin'i Hüseyin Çelik'e sahip çıkmadı. İdris Naim Şahin'i de eleştirmedi. Kimse kalkıp sınır boyu kaçakçılığını meşru göstermesin. Biz insani ise insani görevimizi yaptık. Yok şöyle özür böyle özür dilensiniz. O zaten yapıldı. Bundan sonra grubumdan da farklı açıklama gelmeyecektir demiş. Peki başka yerlerde yalnız bunu taraftan okuduk. Başka gazetelere bakalım ne şekilde verilmiş. Bu Akşam gazetesi Uludere'de sus emri diye vermiş. Kime sus emri veriyor? Bilmiyorum. İdris Naim Şahin'e mi? Uludere için sus talimatı Sabah gazetesinin. Kime veriyor bunu? Partisine mi? Uludere herkese değil. Bence. Bütün millete mi? Medyadan da bahsediyordu. Dün ben evet canlı olarak televizyondan bir kısmını izleme fırsatı buldum. Çok fazla bu olayı artık konuşmayın. Ben son kez konuşuyorum falan gibisinden bir şeyler söyledi. Uludere bombalaması için ölenler figüran, özre gerek yok diyen İçişleri Bakanı'na partisinden de sert tepki geldi demiş Hürriyet ama öyle değil. Yani şimdi Sabah ve Akşam gazetelerinde sabah akşam baktığımız zaman Uludere için sus talimatı, Uludere'de sus emri deniyor. Ama öyle değil aslında. Cumhuriyet gazetesi de şey demiş yani 5 ay geçti tek bir ifade yok Uludere soruşturması belge bekliyor diyor. Uludere operasyonunda yaşamını yitirenler için ölmeselerdi kaçakçılıktan yargılanacaklardı. Özür dilenecek olay değil diyen Şahin bu kez de ortada iki kan var. Biri temiz biri kirli demiş. Bunu demiş mi gerçekten? Bunu demiş ama bunun tam olarak ne için dediğini ben kestiremiyorum. Hüseyin Çelik'in açıklamalarından sonra böyle bir açıklama yapmış. İşte yani kendisini daha 2011 senesinde gaf potansiyelini gaf da değil aslında. Ben onların gaf olduğu kanaatini taşımıyorum. Evet, işin kötü tarafı bu kadar istikrarlı bir şekilde gaf yapılmaz. Bu bir hesaplı, siyasi tercih ve bir çatışmacı stratejinin elemanı olarak düşünülmüş olabilir. Yani başbakanın onu o şekilde bir yanlış tercihle getirdiğini zannetmiyorum. Üstelik de bazı gazetelerde mesela dün Taraf gazetesinde odun fotoğrafı koyup temsili resim diye bence gayet zevksiz ve espri bile olmayan medyada hiç yakışmayan bir şey yapılmıştı. Böyle hafife bir de olayı evet hafife şey alıma mizahı yani yönünü öne çıkartma falan gibi öyle bir şey yok. Ben de aynı şekilde düşünüyorum burada evet. Çok yani bu hesaplı kitaplı bir şey ve çok endişe verici kirli kan meseleleri de gelince evet yani kimse şunu yapmasın kimse bunu yapmasın diye konuşarak bu iş olacak gibi durumda değil ama gayet kötü gidiyor. Ya başbakan zaten orada daha önceki takılmış olduğu tavırda pekiştiriyor. Evet pekiştiriyor sürdürmüş yani kimse kalkıp sınır boyu kaçakçılığını meşru göstermesini de diyor mesela orada sanki öyle bir çaba varmış gibi sınır boyu kaçakçılığının meşru gösterilmesi. Evet bu gibi. Artık Adalet ve Kalkınma Partisi'nin kendi içinde ve Adalet bir ve de Kalkınma şu konuda bir ısrar var ona bence altını çizmemiz lazım yok şöyle özür böyle özür dilensin o zaten yapıldı demiş. Yapılmadı bu doğru değil. Evet yani böyle çok yarım ağızla hata yapılmıştı vesaireydi bu bir operasyon hatası gibi gözüküyor gibi açıklamalar yapıldı hükümetten bu olaydan hemen sonra. 2-3 gün sonra daha doğrusu hemen sonra demeyelim. Bu doğru değil. Bunun hesabını... Özür ben hatırlamıyorum. Uludere hesabının verilmesi lazım. Şöyle bir ifade Adalet vardı. Adalet ve Kalkınma Partili hem milletvekillerinin hem de yetkililerin hem de Adalet ve Kalkınma Partisi'ne oy veren vicdanlı insanların buna karşı çıkmalarının zamanı geldi de geçiyor bile. Özür meselesiyle ilgili işte. Son bir şey. Yapılanlarla özür dilendi gibi bir ifade kullandı dün. Başbakan konuşurken ben de onu çok iyi anlayamadım. Yani hala şu tazminat çizgisinde ısrar edilmesi parası neyse veririz üslubu çok hakikaten. Ciddi bir evet medeniyet kaybı meselesine çok ciddi bir geri dönülemez istasyona geldiğimizin işareti dahi olabilir. Evet AKP açısından da başbakan açısından da yöneticileri açısından da bir dönüm noktasına doğru gidiyor. Çok çok kötü bir gidişat bu. Herkes de kendi vicdanının bildiği şekilde yüklenmesi gerekiyor. Özellikle de medyada tabii bu had safhada taraf tutmayı falan, yani daha doğrusu bu otoriter eğilimleri, vicdansız eğilimleri destekleyen medyaya da karşı çıkmamız boynumuzun borcudur. Bir tek şey söyleyeyim, 9.30'dan sonra da devam edebiliriz. Van'da 17 rütbeli askerin adının karıştığı 2 PKK'lı ve 1 sivilin öldürülmesine ilişkin yargısız infazda korkunç bir detay var. Teslim olduktan sonra öldürülen 3 kişinin eline silah tutuşturulup çatışma suçu da verilmiş. Dün de vardı ama atladığımız haberlerden biriydi bu. Bunun üzerinde de önemli durmalıyız. 9.30'dan sonra korkunç şeyler oluyor hakikaten. Açık Gazete. Seyyare. Sezin Öne'yle Türkiye ve dünya olayları arasında paralellikler, karşılaştırmalar. Merhaba Sezin, günaydın. Merhaba, nasılsınız? Mükemmeliz, sen? Evet. İyi bir cuma başlangıcı işte böyle. İyi bir cuma başlangıcı ama bu hafta üzüntü verici bir olay vardı. Amerika Türkiye'ye insansız hava araçlarını satmıyor. Evet. Ne olacak şimdi? Biz sana çok epey zaman oluyor kendi kullanımına özel bir insansız hava aracı yollamıştık. Evet, yollamıştın, sağ olun. Benim var ama Türkiye'nin ne olacak bilmiyorum yani bu durumda. Zaten var da hani koleksiyonuna yeni parçalar ekleyemeyecek. Daha belli olmadı. Daha bu konuyu daha konuşalım. Henüz. Evet. Henüz belli değil. İnsansız siz hava. Siz ümit kesmiş değilsiniz yani. Hayır katiyen. Ve bugün şey haberini de tam denk geldi bunu konuşmak için. Pakistan'da. Evet. O 33 yıllık cezaya karşılık her yıla 1 milyon yardım kesmesi de çok cazip oldu. Doğrusu Amerika Birleşik Devletleri'nin bir eski uluslararası hukuk mürekkebi yalamış biri olarak bu beni ne kadar sevindirdi bir bilsen. Tahmin ederim. Tabii yani aslında bu sadece uluslararası ilişkilere, işte Amerika ile Türkiye arasında olan hani bir alışveriş değil. Aslında bunun Türkiye'ye yönelik o kadar tartışmadığımız boyutu var ki hep bunu işte konuştuk sizinle de şimdiye kadar. Bu hafta Abdullah Gül'ün işte bu NATO zirvesi dolayısıyla Chicago'da Obama ile görüşmelerinde ilk ya o kadar detay var ki haberde aslında baktığınızda Obama ile görüşmesinde ilk hani dileyin benden ne dilerseniz gibi adeta hani bir hani dünyanın karşısındayız beraber bir konuşuyoruz öyle bir şey oluyor yani çünkü hani bir dışarıya karşı olan bir konuşmada geçiyor bu. Hani ne konuşalım? Bir dudağı yerde, bir dudağı gökte bir şey. Evet. Obama'ya bir dudağı bir yerde, bir dudağı gökte Obama'ya bu şey deniyor. Yani hani ne konuşalım denince buyurun hani sözü size bırakıyorum. İlk konu olarak Abdullah Gül'ün açtığı bu insansız hava araçlarının satışı ve konunun kongreye takılması. Yani hani bunun artık satışı olsun. Hani bu işe de bir el atın gibi. Yani dünyada hiç konuşulacak en azından sembolik olarak bir belki de çok dürüst olmayan bir tavırla bir başka bir konu açmak, başka bir şeyden bahsetmek, barıştan bahsetmek mesela bir sahte bir davranış da olsa ne diyeyim. Böyle bir şey yapılmıyor ve direkt mesela böyle bir pazarlığa girişiliyor. Yani siz de iyi yapmıyorsunuz. Hatta Gül'ün kullandığı bir kelime var. Müttefikler arasında kıskançlık olur mu? Evet. Diye. Şimdi peki ben burada bir ufak tereddüdüm var. Eski riyakar hal mi iyi yoksa böyle artık her şeyin ulu orta, anlatsın, bütün kirli çamaşırların açık ulu orta insanların içinde konuşulması mı daha iyi bilemedim yani. Tam karar veremediğim bir durum bu. Açıkçası eğer sorgulanıyor olsa belki, yani medya bunu sorguluyor olsa hakikaten her şey ortada denebilir ve işte medyada işte bunu sorgulamasını yapar, buna eleştirisini getirir ama bu haberler hiç eleştirilmeden verildi. Hiç üstünde durulmadan olduğu gibi aynen orada muhabirler de vardı. bayağı etkili köşe yazarları da gittiler. Hatta enteresan 5N1K programında İsmet Berkan'la Cüneyt Özdemir'in enteresan bir diyaloğu oldu. Ben bunu duyunca inanamadım. Cüneyt Özdemir dedi ki işte hani NATO zirvesini takip ediyor İsmet Berkan. Hani bu Chicago bölümünde de pek bir şey yok galiba. Hani onu geçelim. Bu asıl enteresan bölümü işte daha sonra şeye gittiğinde, San Francisco'ya gittiğinde o taraflarda işte bu şey hani bizi ilgilendiren kısım işte büyük şeyde Facebook'un satışı da gündemde. Hani böyle bu yeni teknolojiler işte Abdullah Gül'ün de işte Twitter vesaire ziyareti olacak falan gibi. Yani şimdi tabii herhalde büyük bir önemli ülkenin hani dünya ekonomisinde Cumhurbaşkanı Twitter'ı veyahut da işte Google'ı veyahut da herhangi bir büyük böyle bir şirketi ziyaret etmek istediğinde bunun zaten mümkün olmaması mümkün değil. Zaten bu doğal bir şey olabilir yani Türkiye'de bu kadar kullanıcı var. Hani gelme demeyecekler tabii ki. Bu sembolik bir şey fakat orada NATO zirvesinde olan bir takım önemli şeyler var. Madalyalarını bunlar atan askerleri falan konuşmamışlar galiba değil mi? Yok canım hayır onlar önemsiz zaten ya orada konuşulacak bir şey yok. Hani onda da zaten konuşulacak bir şey pek göremiyorum. Hani sıkıcı geçelim diyor. 50 gazi madalyalarını fırlatıp attı ve günde her gün 8 kişinin sadece Amerikan ordusunda bu savaşlara katılmış intihar ettiği istatistiği var önümüzde. Yani ölen Afganları filan hiç saymıyoruz sivilleri. Sadece Amerikan ordusunda yarattığı travmadan bahsetmek bile yeterli yani. Ya tabii şimdi Amerikan ordusundaki bu büyük travma zaten aslında Amerikan halkı üzerindeki bir büyük travma. Bu insansız araç, hava araçlarının kullanımını, bu Obama doktrini denilen şeyin ortaya çıkışını getiriyor. Yani nedir? İşte artık yavaş yavaş sadece bu Pakistan işte ve Afganistan tabii veya Irak'ta veyahut da neyse işte bu araçların kullanılmış olması, kullanılıyor olması değil veya satışı değil olay. Artık savaşın konseptinin değişmesi tamamen neredeyse insan gücünün sahadaki insan gücünün yani Amerikan askeri artık mesela belli bir zamandan sonra o savaş bölgesinde yer almayacak neredeyse şekilde bir kurgulamaya gidiliyor. O zaman tamamen işte geçtiğimiz hafta bunun idare edilen hani araçların kumanda merkezinden bir fotoğraf görmüştüm. Tamamen bir hakikaten bilgisayar oyunu gibi. Çok çok uzaktan kilometrelerce öteden siz o düğmelere basıyorsunuz ve işte Afganistan'daki işte yani hata payı da yok. Bir de artık teknoloji o kadar gelişmiş ki bu açıdan gerçekten orada hani bir birlik olsa bu kadar iyi tutturamaz. Hedefi bu kadar iyi vuramaz. İnsanların yapacağından çok daha profesyonelce, çok daha iyi şekilde çünkü Amerika'nın kullandığı insan hava araçlarında silah da var. Türkiye'ninkilerde henüz yok, sadece istihbarat için kullanılıyor. Yani tabii çok sarsıcı bir şey bu. Yani savaşın doğasının bu şekilde değişiyor olması, uluslararası hukukun genetiğiyle bu bakımdan oynanıyor olması. Ondan sonra bu Türkiye'de çok az konuştu ama bu konuşuldu ama bir hani teröristin diyelim Amerika'nın gözünde öldürülmesi. Bu Enver el-Avlaki ondan sonra bu Yemen'de bir Amerikan yurttaşı olan. Ondan sonra hep bu araçlar kullanıldı ve yani bütün bunlar bu süreçler artık yani hani Taliban askerlerinin mesela bu konuda şeyleri var hani onlarla konuşan gidip gazeteciler oluyor Amerika'dan onların ifadeleri halkın ifadeleri öyle tartışmalar var ki bu konuda müthiş bir hani kasıp kavruluyor birkaç yıldır aslında Amerika ama buraya Türkiye bunun hiç yansımaması medyaya hakikaten çok düşündürücü. Evet bu senin de verdiğin örneklerle beraber hakikaten insanın kendi içinde bulunduğu medyadan da bayağı sıtkının sıyrılmasına yol açıyor. Açacak kadar vahim yani. Tabii yani şimdi bu işin bir Amerika'da mesela tartışmalarda gazetecilik boyutu var. Çünkü rakamlar üzerine tartışılıyor. Şimdi gerçekten siviller, şimdi böyle bir travma yaşadık. Savaşta hakikaten de aslında insansız araçların kullanılıyor olması Amerikan askerlerinin yaşamlarını koruyor. Değil mi? Öyle bir mantık üzerinden öyle, denil, yani evet. Olan denilen söylenen mantığı ortaya koyayım. Yani genel kamuoyundaki tartışılan haliyle. Ancak işte bir kısım diyor ki bu aynı zamanda sivil kayıplara neden oluyor. Yani bunu söyleyen insanların arasında son derece milliyetçi, son derece yani Amerika'nın milliyetçisi ve realist ve son derece hani hiç öyle barış gibi idealler peşinde olmayanlar da var. Diyorlar ki sivillerin ölümüne neden oluyoruz. Sivillerin ölümüne neden oldukça da o zaman hani biz ne yapıyoruz? Çünkü orada halkı kendimize düşman ediyoruz. Pakistan'da halkın %93'ü. Bu araçların kullanımına karşı, Amerika'ya karşı da bundan dolayı kötü bir bakış açısı var. Biz insanları böyle düşman ediyorsak o zaman bu savaşlar da bitmez. Sonsuza kadar savaşmak zorundan kalırız. Pardon, %97'si halkın. Evet, bunu gönderdiğin yazıda da gördüm. Evet, inanamadım yani aslında. İnsansız hava araçlarına karşı %73'ü Amerika'ya olumsuz bakıyor. Ya Amerika ile insansız hava araçlarının artık birleştirilmesi gibi bir durum var. Ben dünkü yazımda işte bir örnek verdim. Şakire'nin Pakistan'da bir yaşında daha evet, parçalanmış bir saldırıda. Ya şimdi şöyle o kadar karmaşık durumlar var ki aslında baktığınızda. Şimdi Pakistan'da Swat Vadisi'nde bu araçların kullanılmadığı söyleniyor. Yani orada öyle bir saldırı düzenlenmemiş. Dolayısıyla Şakir'e de teorik olarak aslında o insansız hava araçları tarafından vurulmamış. Ne diyebilirsiniz? İşte başka bir kazaya uğradı, başka bir saldırı da oldu. Taliban yaptı hatta, ya da işte başka bir su yaptı falan gibi. Fakat orada işte gidip çalışan Amerikalı doktorlar Swat Vadisi'nde halkın ifadelerine göre ve işte yaralara bilmem nelere göre kendileri bu fikre varıyorlar. Şimdi elimizde yani aslında bakın yani üstüne gidilen yani Amerika, CNN International gibi büyük bir medya kuruluşunun haber yapıyor bunu, işte dronların vurduğu kız diye. Bunu yaparken de elinde bu bilgi var. Ya Türkiye'de bunun mesela nasıl haber yapılmayacağını ve nasıl inkar edileceğini ve kamuoyunun gözlerinin önüne bile gelmeyeceğini düşünün. Çünkü orada yani devletin, Amerikan devletinin resmi ifadesini tamamen çürüten bir durum var. Evet. Ve hani aslında söze karşı söz gibi de bir durum oluyor. Buradan farklı da yani Türkiye ile önemli bir fark var. Orada çünkü evet. Türkiye'den zaten herhangi bir açıklama yapılmıyor. Yapılan açıklamalar da yapılmış gibi gösterilen açıklamalar. Yani mesela Uludere'ye geçecek olursak oradan bir ufak. Yani bu dronlarla ilgili mesela işte Ahmet midir Mehmet midir o kadar yükseklikten nasıl biliriz gibi bir açıklama ve affettirme gayreti de vardı başbakandan ki insanın hakikaten hafsalası almıyor bunu yani. Ya işte gözümüzün önünde bir karartma oluyor. Çünkü orada İnsan Hakları Komisyonu'nda olanlar bu ifadelerinde açık açık en başta AKP milletvekilleri de üyelerinden açık seçik silahsız insanlar, siviller olduğunu gözüktüğünü söylemişlerdi. Yani şimdi kaldı ki hani diyelim ki Uludere çok daha farklı bir şey olsaydı, gerçekten işte bir hani bir PKK'lı gruba düzenlenen bir saldırı olsaydı bile Türkiye'de bir tartışma olması gerekiyordu. Biz niye insansız hava araçlarını kullanıyoruz? Biz niye bu savaşı hala yapıyoruz? Bu nedir? Ne oluyoruz? Falan böyle şeyler, bu bombalamalar bilmem neler. Bu tartışmalar zaten artık hani Uludere ile ilgili konuşmalar olduğunda halktan gelen mesajlarını da ben çok kısıtlı bir kesimin görüşlerini yansıttığını düşünmek istiyorum. Çünkü çok sert şeyler söyleniyor. İşte zaten onlar kaçakçı, zaten katli vacut gibi bir evet. şey oluyor. Yani zaten onları yok edin, öldürün, mahvedin gibi. Ve bugün de yani izaha muhtaç bir başka şey, bu kirli kan meselesiyle de ilgili tekrar bir açıklaması var ki artık ayrıntısına da girmek istemiyor. İnsan okumak bile istemiyor. Çünkü yani bu tarz bir dil kullanılması kabul edilebilir gibi gelmiyor insana. Fakat yani şey Kılıçdaroğlu da söylemiş zaten. Kendi halkına bu kadar saygısız bir bakan daha önce bu koltuğa oturmadı demiş ki doğru doğrusu yani. Ya bunlar tabii söz olarak kalmıyor. Bir de bugün hafta Bejan Matur'u birkaç defa dinledim bu konuyla ilgili. Ve duruşu da benim çok dikkatimi çekti. Çünkü bunun hani belli ki hem onun içinde bir kırılma noktası kendi siyasi duruş çizgisi bakımından, bakış açısı bakımından. Onun dışında hani Kürt sorunu konusunda aslında bunun ne kadar büyük bir dönüm noktası olduğunu. Ya işte devlet çünkü Kürtlere bakışının nasıl olduğunu burada gösterdi. Hani siz ya yani her ayrıntısında Ulubey'in aslında gösterdi. Siz işte dağlarda işte nasıl hayatınızı sürdürseniz sürdürün. Bir şekilde hayatta kalma savaşınızı kendi başınıza verirseniz verin. İstiyorsanız ben sizi öldürürüm. İstediğimi yaparım size. Siz benim için insan değilsiniz mesajını veriyor oluyor filan. Bu da yanlış bir okuma değil bence. Evet. Tam olarak bu sözlerle söylemedi Bejan Matur ama benim algıladığım, kastettiğim, düşündüğüm şey böyle bir şeydi. Evet yani bugün Kurtuluş Taiz de tarafta İdris Naim Şahin AKP'nin bilinçaltı başlığıyla bir yazı yazmış ki mesela yazın içinde soruyor yani başbakanın bütün bunlara rağmen sayısız çam devirmiş olmasına rağmen İçişleri Bakanlığı'nın başbakanın bu isimde ısrar etmesi bana tuhaf geliyor diyor işte feci şekilde öldürülen 34 vatandaşı terör örgütü figüranı diye damgalayıp sonra da öldüler yoksa kaçakçılıktan yargılayacaktır deyip ahlanıp vahlanan bir bakan nasıl oluyor da hala yerinde durabiliyor diyor ama bence ne bütün bunlar yani benim naçizane yorumum ki Mahir'le de konuştuk bunu daha önce de burada bir gaf falan yok aslında gayet bilinçli ve seçilmiş bir şey bu stratejinin bir parçası gibi görünüyor doğrusu ve bayağı da bilinçaltını yansıtıyor olması mümkün gerek İdris Naim Şahin'in gerekse de başbakanın açıklamalarının. Evet yani tabii başbakanın da bir gün önce aslında İdris Naim Şahin'den söylediği bir laf vardı Pakistan'dayken. Orada halk yaşamıyor Ulubey'i kastederek. Orası işte bir terör bölgesi. Yani işte bu da zaten aslında bir açık çek vermek oluyor. Yani hükümetin başı böyle konuşuyorsa Türkiye'nin en güçlü adamı o zaman zaten başkası da ilk aklına geleni eseni söyleyebilir aslında bunun... buna kapısını açmış oluyorsunuz. Yani orada da çok aslında sevimsiz ve sert bir laf bu. Zaten o halk değil hani bu Türkiye tarihine geçebilecek laflardan. Evet. Ama tabii ona daha çok müsamaha gösteriyor ama geçenlerde şunu düşünüyordum. Kentsel dönüşüm konusunun da gündeme gelmesiyle beraber tabii o da hiç sorgulanmayan bir şey aslında doğru düzgün. Yani bu kadar büyük bir dönüşüm hamlesine giriliyor. Fakat bunun ana gündem maddesi olarak insanların artık hayatını bu kadar ilgilendiren bir şey olarak çok üstünde durulması, çok didik didik edilmesi lazım. Sıfır yani bir tek işte onu da gene Pelin Cengiz yazıyor bir tarafta. Hı hı. Bir de biz onunla açık gazetede burada Pelin Cengiz'le konuşuyoruz. Gündeminde yok hiç şeyin. Medyanın gündeminde hı. Böyle bir şey de yok. Gerçekten. Ya işte geçen gün onu düşünüyordum. Şimdi AKP'nin aslında bu yeterince inat edilirse muvaffak olunacağı stratejisi daha doğrusu başbakanın Sulu Kule'de aslında belliydi. Evet. Sulu Kule olayında dünya ayağa kalktı. Bir kentsel dönüşümün faciası olarak insanların haklarının, romanların oradaki göz göre göre yenmesi olarak bütün dünya medyasında yer almadığı neredeyse büyüklü küçüklü şey kalmadı. Medya kuruluşu diyelim. Artık yani mektuplar yazıldı. Ondan sonra başbakana, ondan sonra Fatih Belediye Başkanı'na zaten sürekli neler neler söylendi, yazıldı, edildi vesaire. Ya bu uluslararası kamuoyunun ciddi baskısına rağmen, yani Amerika'da bu gündeme geldi vesaire, yani bir insan hakları meselesi olarak resmi ağızdan Türkiye'ye söylendi. Fakat hiçbir şey olmadı. Yani orada asla geri adım atmayacağız dendiğini biliyorum başbakanlık nezdinde. Ve bu o aslında bir politika tanımı oldu. Yani yeterince inat ederseniz, ısrar ederseniz şey yaparsınız, yani muvaffak olursunuz. Nasıl insanlar hani belli bir noktada, hani Türkiye'de bugün sulukla kim konuşuyor? Evet, burada tabii bambaşka bir bildiğimiz çok temel bir gerçeği başka yönden de okumamıza imkan veriyor. Yani eğer çok ısrarlı bir şekilde bunun mücadelesi verilseydi tabandan, o zaman da yapılamayacaktı. Bütün tarihte gördüğümüz aslında gibi. Aslında çok da ciddi bir örgütlenme oldu, çok da ciddi bir şey çekişme oldu bu konuda. Ama yani bir şekilde, yani benim de daha öncesinde sivil toplumun bu anlamda sesini duyurması resmi taraflara, bu konudaki işte çalışmalarım olduğunda profesyonellere hep duyduğum şuydu. Yani biz binlerce kişi sokağa çıksak da bir değişim yaratamıyoruz. Bu doğru olamaz bence. Bu doğru olan, evet aslında, ama böyle bir hayal kırıklığı var. Bu karşılıklı bir şey belki ya, ve yani içinden çıkılması çok da kolay bir şey de değil. Çok kolay bilemiyorum, hani halk tarafı da hani bu anlamda suçlanamaz. Yani sonuçta bir şekilde hani devletin iradesini yeterince ben ısrar edersem muhakkak istediğimi yaptırtırım hikaye durumu. Evet. Ama yani o kadar çok detay var ki, yani burada hep belki basına gelip şey yapıyoruz, dolanıyoruz bir anlamda. Hani basını suçluyoruz. Ne kadar doğru onu da bilmiyorum ama hakikaten basının da çok atladığı şey var üzerinde durmadığı. Bütün ben, imkanlarına rağmen. Çok tayin edici önemde bir şey söylüyorsun. Yani aslında bu tip mücadeleler gelgitli tabii, yani inişli çıkışlı oluyor ama yeterince ısrar edilip medyadan da gerçekten medya gibi davranmış olsaydı çok farklı sonuçlar alınabileceği de düşünülebilir yani. Elbette, aslında tabii ki yani medyanın burada özellikle o yaygın merkez medyanın çok büyük bir kilit önemi var. Şimdi geçenlerde mesela bir haber vardı. Önce Kıbrıslı Rumlar, ardından Sarkozy'nin Fransa'sı diye Zeynep Gürcanlı'nın Hürriyet'te. Ve burada şöyle bir şey vardı. Türkiye-Avrupa Birliği üyelik sürecinde müzakere başlıklarının siyasi nedenlerle hani Avrupa Birliği üyeleri tarafından bloke edildiğini biliyoruz. Buna alışmıştık diyor. Ancak bir ilk oldu. Bu kez Türkiye açılabilecek 3 müzakere başlığını açmak istemediğini resmen açıkladı. Bir tanesi yeni değil yalnız bunlardan. Sosyal politika evet. Başlığı bir buçuk sene önce yine Türkiye'de özellikle işverenlerin gerekli yasal uyum sürecinin sürecine istemedikleri için açılmamıştı. Aynen devam. Evet tabii. Yani, ama burada şu çok önemli. Yani Ali Babacan bunu söylüyor. Hani hükümetin daha Babacan'ın kalan isimlerinden diyelim. Ve orada rekabetten dolayı açmak istemiyoruz. Yani bize zarar verir bu. Nedir o? Yani tam bu haberin olduğu zaman aslında işte bu Giresun'daki HES inşaatında 16 yaşında bir işçi ölmüştü. Bunu işte Mehmet Altan gündeme getirdi kısaca. Yine Uludere ile ilgili programda. Ama bu tamamen mesela olduğu gibi yayınlanan, hani biz bu rekabet konusunda işte biz bir Çin miyiz neyiz, yani hani insanlarımız şukur şukur ölsünler mi çalışırken? Üstelik de çocuk yaştaki işçilerimiz ölsünler mi falan gibi bir tartışmanın yaşanmadığı durum var. Ve insanları adeta, yani tam tersine bu haber böyle arada hiç sorgulanmadan küçücük yayınlandığı günlerde işte AB ile pozitif gündem, yeniden başlıyoruz, bilmem ne diyoruz, işte şey yapıyoruz, biz hani kendi hakkımızı koruyarak AB konusuna ağırlık veriyoruz. Yani bu ne Paris, bu ne lahana turşusu tabii oluyor. Ama hakikaten mesela bunların, bu ayrıntıların atlanıyor olmasına, ki yani ben gazeteleri mesela çok eleştirel gözle saatlerini ayırarak vesaire okuyan biri değilim. Zaten işte böyle bir küsme süreci başlıyor. Benim tanıdığım birçok diyelim ki işte normalde gazeteyi okuması gereken kitle gazeteleri elini bile sürmüyor. Evet, sorunun bir boyutu da o tabii. Evet, bu evet. Ne zaman alıyoruz şimdi insansız hava araçlarını? Valla siz bir tane alın istiyorsanız, işte size bir haber göndermiştim. Şeylerde de artık basın da kullanabiliyor. Araştırmacı gazetecilikte kamera takıp ondan sonra, hatta işte bu şey bununla ilgili haberlerde yapılmış yani, insansız hava araçlarını kullanarak. Evet, kullanıyorlar. Çekimlerin yapıldığı. Ben bunu bilmiyordum mesela. Evet, çok ilginç o gönderdiğin haberden, ben de birazcık bakma fırsatı buldum. Çok ilginç yani. Evet, bu konuyu siz ayrıca, ya biz konuşuruz ya siz konuşursunuz. Bu medyanın da hani hakikaten araştırmacı gazetecilikte bir kamera takıp da insansız araçların kullanıldığı düşünmek, yani giremeyecekleri, yapamayacakları yer yok falan filan. Düşünürseniz hani gizli kameranın farklı bir türü olarak, hani biz nanoteknoloji üzerinde çalışıyoruz. Bütün muhabirlerimizin gözlerine yerleştiriyoruz mini kameralar. İşte bunlara evet, bu aslında olması gereken, vicdanlarda olması gerekiyor biraz da o kameranın ayrıca, ama hakikaten yani insanın kullanılmaması müthiş bir felsefi aslında. Her bakımdan, yani sadece gazetecilik şeyde, savaşta değil, gazetecilikte de, her şeyde, hani etik boyutlarıyla ilgili çok ciddi tartışılma olması lazım. Ve işte oluyor yani, Nebraska'da da işte bir takım insanlar çıkıyorlar mesela, yazında bahsettim. Yani ne yapıyoruz biz, bizim ülkemizin politikası nedir diyorlar. Yani Nebraska'da bu oluyorsa dünyanın her yerinde de olur herhalde. Evet, Amerika'da savaşan gazilerde madalyalarını atma operasyonunu düzenleyen örgütün içindeki delikanlı da biz ne yapıyoruz diye soruyordu zaten. Demokrasi Now'da bir söyleşide gördüm. Hepimizin sorması lazım diyor. Yani aslında o soruyu satın alıp Türkiye'ye getirsek belki olabilir mi? Aslında insanlar da soruyorlar bu soruyu, ama yeterince duyulmuyor mu? Bir kolektif harekete mi dönüşmüyor? Bir vicdanlarda genel örselenmekten kaynaklanan bir nasırlaşma mı var? Adam sende mi durumuna geliyor ondan sonra, bilemiyorum. Bu da ayrı bir konu. Konuşmaya ve mücadeleye devam edeceğiz. Başka da çaremiz evet. Yok. Peki, çok teşekkürler. Oldu. İyi günler. Seyyare. Sezin Öne'yle Türkiye ve dünya olayları arasında paralellikler, karşılaştırmalar. Evet, Açık Radyo'dayız. 94.9 Açık Gazete devam edecek. Birazdan ara vereceğiz. Kısa bir aradan sonra da devam edecek. Ama bugün Alp Ulagay yok. Alp Ulagay ile spor yok. Kendisi seyahatte. Ve zaman farkı nedeniyle çok zorlanacağımız için yapmadık. Biz devam edeceğiz konuşmaya. Açık Gazete. Down by the banks of the river, Charles. Ah, that's what's happening. Dirty Waters Sandals grubundan dinlediğimiz bir parçaydı. Grubun elemanlarından Tony Valentino, kurucu elemanı aslında, dün 24 Mayıs'ta 1941'de doğmuştu. Onun için çaldığımız bir parça, bir dönemde 1960'larda çok ün kazanmış bir parçaydı. Kirli Sulardan bahsediyor. Kirli Sular demişken aslında son derece ilginç bazı bilgiler geliyor. Afganistan'da insanın okuduğu zaman inanmakta da güçlük çekeceği şeyler var yani. Bu yakıt, katı atık yakıt tesisleri kurulmuş. Cehennemin ta kendisi. Yani her şeyi atıyorlarmış üzerine, tahmin edilebileceği gibi. Vücut parçaları da dahil olmak üzere ve muhtemelen radyoaktif materyallerle. Ve bu çöplerde yani hiç söz konusu değil ama mesela orada tabii ki Amerikan askerleri, NATO askerleri için yapılmış araştırmalar var. Afganları kimse umurunda değil. Ama mesela 34 yaşında bayağı genç sayılabilecek insanlar mesela eve dönüp birdenbire inme geçirmeye ve mide kanseri gibi şeyler, çok sayıda olayla karşılaşıyorlarmış ve şeyde alamıyorlarmış, sağlık, bakım hizmeti filan. Çok zor, bürokratik ordudan. Fakat bu özellikle saatte yani 24-7, yani her günde 24 saat yanan gerçek cehennem manzaraları var. Bu İlk defa basında da ilginç bir şekilde şeyde ele geçirildi. Bir internet sitesinde bayağı şey yani neler varmış biliyor musun? Yani tıbbi malzeme, kullanılmayan artık hurdaya ayrılmış olan mühimmat, kesilmiş hastanelerde vücut parçaları, pislik, insan pisliği, solventler, boyalar, tinerler, elektronik ekipman, eski lastikler, plastik maddeler, lityum piller, bütün mesela hurdaya ayrılmış aracın tamamını atıyorlarmış. Böyle dev cehennem delikleri halinde çalışıyor. Jet yakıtı filan hep beraber ve her şeyi, akla gelebilecek her şeyi yakıyorlar ve ondan sonra da sağlık bozulmamış. Yoksulluğun olduğu birçok bölgede dünyada bu şekilde oluyor. Yani hepimizin kullandığı bu elektronik eşyalar falan eskiyince bir yere gidiyor biliyorsunuz. Çoğu zaman onlar işte Hollanda'nın Amsterdam ve Rotterdam limanlarından Çin'e doğru giden gemilere biniyorlar. Asya'ya, Çin'e veya Afrika'ya giden gemilere biniyorlar. Ondan sonra orada ufacık çocuklar bunları parçalarını ayıştırıp parçalarını satmak amaçlı. Burada öyle olmuyor. Çalışıyorlar çoğu işte. Zaman zehirli ve işte o çocuklar da birçoğu 30'lu yaşlarını görmüyor. Bu burada tabii çok konsantre çünkü Amerikan ordusu bir kez zaten Pentagon dünyanın en bir numaralı kirletici örgütü. Siz burada diyorsunuz ki buradaki bu sistemik şey değil, aksine Amerikan ordusunun kendisi bu durumu engelleme yeteneğine sahip ama özellikle yapmıyor. Galiba evet öyle bir maliyet şey. Maliyet hesaplarından dolayı. Bagram'da çok iyi bildiğimiz Türkiye'nin de İSAF olarak da epey yakınında durduğu bir şey, bayağı uzun vadeli sağlık sorunları yaratır ordu için diye bir rapor hazırlamış ordu. Bu ama gizli tutuluyor tabii. Yani kanser olursun, her şey olursun diye, bu devam ederse diye. Danger Room diye, tehlike odası adı altında, kozmik oda da diyebiliriz, bir site var. O yakalamış, sızdırmış ve bayağı söylüyorlar yani KOAH da dahil olmak üzere, kronik obstrüktif akciğer hastalığı da dahil, her türlü akciğerleri de mahvedecek ateroskleroz, astım, kardiyo, pulmoner hastalıkların hepsi olabilir demişler. Ama Böyleymiş işte. Tam bir geleceğe ilişkin bir cehennem manzarası da buradan yaratılıyor diye yazmış Robert Kohler. İlginç bir yazar. Sık sık yazılarına bakıyoruz. Chicago'lu ödüllü bir gazeteci. Kirli sular demişken oradan aklıma geldi. Bir de haber ekleyeyim. Yunanistan'da bir müzisyen, 60 yaşındaki bir müzisyen ve 91 yaşındaki annesi intihar etmişler atlayarak. Çok ağır bir haber. 5. kattaki dairelerinden annesi, bazı yorumlara göre annesi Alzheimer'mış, kendisi tamamen işsiz ve hiçbir yiyecek alacak da para kalmamış. Bütün her şeyimizi aldık sattık diyorlar. Antonis Peris diye bir adam. Ve böylece bitmişti. Dünyadaki en düşük intihar oranlarına sahip ülkelerinden biriymiş. Greek tarzı var ya, Akdeniz tarzı yaşam eskiden. Hı hı. Şimdi en yükseklerden birine çıkmış. Şeyi de hatırlıyoruz. Dimitris Christoulas, eczacı, merkezde parlamento binasının önünde, Sintagma meydanında, evet, yani öldürmüştü. Yunanistan'ın en azından bu kurtarma planı denen şey altında verilen borçların affedilmemesi halinde durum daha fena bir hale gidecek. Affetmek şeyini de kullanmak istemiyorum ama geri alınmaması, evet, sağlanması lazım. Aksi halde çok daha kötü bir yere doğru gidecek. Yunanistan'ın kurtulacağı falan da yok. Daha kötü insanları maalesef ağır bedeller ödetmekten başka bir şey yaramayacak gibi gözüküyor. En azından birçok ekonomist bunu söylüyor. Aksini söyleyen de vardır ama onlar zaten hep aksini söylüyorlar. Evet, bu arada Türkiye'den başka bir haber daha var. Bu araya kaynamasın, verelim. Çünkü Türkiye'nin Leyla Zana'yla olan derdi de bitmiyor. Bitmiyor, devam ediyor. Yeni bir karar var şimdi, onu aktarayım ben. Çeşit Radikal Gazetesi'nden, Anadolu Ajansı'nın haberini onlar da aktarmış zaten. Çeşitli tarihlerde yaptığı 9 konuşma için hakkında dava açılan Diyarbakır Bağımsız Milletvekili Leyla Zana, örgüt üyeliği suçundan 10 yıl hapis cezasına çarptırılmış. Hangi örgüt? İlginç bir soru. Diyarbakır 5. Ağır Ceza Mahkemesi'nce 4 Aralık 2008'de verilen 10 yıl hapis cezasının sanığın eksik savunması nedeniyle Yargıtay tarafından bozulması üzerine yeniden görülen dava. Sanığın eksik savunması üzerine Yargıtay bozmuş bu arada. Eksik yapmasaydı. Yani. Demiş aynen. Yani. Bozun, hadi tekrar bakın buna demiş. Eksik savundu. Şeye bulmamış. Yani adalet sisteminde bir hata görmemiş orada Yargıtay. Neyse, şimdi yeniden görülmüş dava. Dün karar açıklanmış. Savcının mütalasında Zana'nın katıldığı her miting, toplantı ve basın açıklamasında terör örgütünün istemlerine uyarak. Burada şey, Voldemort gibi bu da var ya hani. Evet ya, birden sinirlerimin laçık olmakta olduğunu hissediyorum. Kusura bakma, affedersiniz. Bütün dinleyicilerden özür dilerim. Bir kahkaha koptu içimde. Terör örgütünün istemlerine uyarak propaganda kastını aşıp terör örgütüne üye olmamakla birlikte örgüt adına suç işlediği anlatılmış. Mütalada sanık beyanlarında PKK'yı terör örgütü olarak görmediğini, örgütün elebaşısı Abdullah Öcalan'ı da Kürt Halk Önderi olarak gördüğünü, PKK'nın faaliyetlerinde özgürlük ve demokrasi mücadelesi olarak gördüğünü belirterek dolaylı olarak atılı suçlamaları kabul ettiği tüm dosya kapsamında kapsamına anlaşılmaktadır demiş. Yani burada gene bir çok sık belki atıfta bulunuyoruz ama bir Antigone durumu var ve bir anlaşılmama durumu var. Aslında bütün Antigone'yi ilkokuldan başlatarak okutursa ne iyi olur. Yani hani sanığın bütün suçu dolaylı olarak kabul etmesi durumu değil. Bunun suç olmadığı durumu. Bütün hakimler zaten okumuyorlar mı? Bütün Sofokles ve diğer klasikleri ta Shakespeare'den günümüzde Polostra kadar. Savcı belki okumamış burada. Sanık avukatı Zana'nın milletvekili olması nedeniyle davanın durdurulması ve bunun Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne bildirilmesi gerektiği kanaatinde olduğunu söylemiş. Bu arada tabii bu milletvekili ve dokunulmazlığı var Leyla Zana'nın. Böyle bir ufak komplikasyon da var orada. Ve müvekkilim şayet bir suç işlemiş ise bu örgüt üyeliği suçu değildir. Müvekkilim eğer örgüt üyesi ise, yani hakkında önceden bir belge, bilgi var olmuş olsaydı milletvekili olamazdı demiş. Ki bunun da örneği var değil mi? Öyle en azından o gerekçeyle yapılanlar. Neyse. Müvekkilim sanığın sözlerinin düşünce kapsamında değerlendirileceğini düşünüyoruz demiş. Yani zaten başka ne kapsamında değerlendirilebilir, o da ilginç. O da ayrı. Mahkeme heyeti 17 Kasım 2011'deki duruşmada yargılamanın devamı yönünde karar verdiklerini ve bunu TBMM'ye bildirdiklerini hatırlatmış. Mahkeme Leyla Zana'nın eylemlerinin ve faaliyetlerinin bir bütün halinde PKK üyeliği boyutuna ulaştığı gerekçesiyle, bakın buradan da ilginç bir yoruma varmış. Eylemlerinin ve faaliyetlerinin, üyelik yok bunu kabul ediyor ama yaptığı eylemler ve faaliyetler derken konuşmalarının, 9 tane konuşmadan bahsediliyor burada. Bütün halinde PKK üyeliği boyutuna ulaştığı gerekçesiyle terör örgütü üyesi olmak suçundan 10 yıl hapis cezasına çarptırılması kararını veriyor. Yani hangi mahkeme? Söyleyeyim bir dakika tekrar. Şeyin içinde arıyorum. Diyarbakır 5. Ağır Ceza Mahkemesi. 5. Ağır Ceza Mahkemesi. Evet. Üyelerinin de adı ismi burada geçmiyor. Geçmiyor. Evet. Yani şunu uyaralım bu mikrofonlardan. Bence kamu görevi önemlidir. Bir konu hakkında yani belli bir kotanın üzerinde konuşursanız o konu hakkında başka eylemleri olan veyahut bir siyaseti olan yasal veya yasal olmayan bir örgüt üyesi olarak kabul edilebilirsiniz. Artık evet, bundan ceza alıp almayacağınız o örgütün ne yaptığına bağlı. Evet, çok acayip haberlerle devam edelim bence. Uludere'de vur emrinin kimin tarafından verildiği tartışmaları da sürerken İl Jandarma Komutanlığı'nın Yıldız adı da varmış operasyonun, valilikten yazılı izin aldığı da ortaya çıkmış 28 Aralık 2011 tarihinde. Çok acayip bir şey. Yani bayağı dün vardı, sadece kısaca yerde zaman darlığından kısaca değinme fırsatı bulmuştuk ama sonradan okuyunca daha da ilginç ayrıntılar görüyor. Tek Melih Altınok'un haberinde bayağı Şırnak Jandarma Komutanlığı hazırlık amaçlı Yıldız isimli operasyon için Şırnak Valiliğinden yazılı izin istemiş. Belge de burada duruyor. Gizli ibareli belgede akut bir gelişme karşısında anlık inisiyatif kullanımıyla gelişmediği, hazırlıkların önceden başladığını da açıkça ortaya koyuyor. Bu böyle. Bir kere onun için İçişleri Bakanı'nın da Başbakan'ın da söyledikleri pek ikna edici gelmiyor. İşin ilginç tarafı işte kaçakçı sağ kalan, yakalansalar kaçakçılıktan yargılanacaklar diyorlar. Ama bir de çok acayip bir başka gelişme var. Bu da nasıl yorumlanacağını insanın kestiremediği bir şey. Pozitif anlamda söylüyorum. 2009 yılında Van'ın Çaldıran ilçesine bağlı Buğulu Kaynak Köyü'nde lise öğrencisi İbrahim Atabay ve PKK'lı Sunullah Keserci ve Necmettin Ahmet Hasan'ın teslim olmalarına rağmen infaz edilmeleriyle ilgili bir ihbar mektubu geliyor. Savcılık operasyon yapıp aralarında eski Van İl Jandarma Komutanı bir albay ve bir binbaşının da olduğu 17 askeri tutukluyor. Bu da 30 yıllık savaş tarihinde bir ilk diye yazmıştı dün Yıldıray Oğur bunu da. Yani asker şöyle demiş, ihbar mektubunu yazan asker ifade de vermiş. Albay infazdan sonra askerlere dönüp şöyle demiş: bu dağlar bizden sorulur. Sizi tebrik ediyorum. Bu teröristler çok ocaklar söndürdü, çok can yaktı. Bunları birkaç kez kıl payı kaçırdık. Bunlar hapse girselerdi sonra çıkıp yine dağa gideceklerdi. Evet, evet yani belli bir konuda fazla konuşursanız tesadüfen başka bir örgüt üyesi sayılabilirsiniz. Veyahut niyetinizle ilgili neydi, Philip K. Dick romanlarındaki gibi, hikayelerindeki gibi bir öngörü yapılıp daha suçu işlemeden cezanızı da alabilirsiniz. Böyle ama bir bu durum da pozitif konusu. Bir durum yani şimdi bugün hangisi? Yani bu korkunç şeylerin soruşturuluyor olması, bu da ilk defa. Ha, evet tabii. Korkunç şeylerin soruşturuluyor olması ilk evet, defa bu görülüyor. Çok önemli. Radikal'in manşeti de bugün bununla ilgili. Ölüler ateş etmiş manşetiyle yani çıkmış. Bu devamı Radikal işte evet. Gazetesi. Van'da 3 yıl önce 2 PKK'lı ile bir sivilin öldürüldüğü operasyona ilişkin Van Başsavcılığı'nın kararında yargısız infaz çarpıcı ayrıntılarla anlatılmış. Yani teslim olun demişler. insanlara. Teslim olmuşlar. Onlar da teslim olmuşlar. Onun üzerine de hemen... Yerde yatarken bu teslim olan insanlar Albay Vecihi Halil İyigün'ün emriyle jandarma timi tarafından taranmışlar. Evet. Bu arada önceki gün 17 kişi tutuklanmıştı. 16 muvasaf asker itiraz sonucu serbest bırakılmış. Albay Vecihi Halil İyigün ise tutuklu yargılanacakmış. Peki neden sadece Albay... Diğerleri tutuksuz yargılanacak herhalde. Bilmiyorum onun evet. Tam detayını. Yani yani teslim olun dedi. Emri veren albay olduğu için o tutuklu yargılanıyormuş herhalde. Megafonla örgüt mensuplarına teslim olun diyorlar. Onlar da ellerini başının üzerine koyup teslim oluyor. Yere yatırdık ve Albay Vecihi Halil İyigün'ün gelmesini bekledik. Geldi. Üç kişiyi teslim alan komandoların geri çekilmesini istedi. Sonra da infaz emri verdi. 50 metre uzaktan 3 kişi öldürüldü. Şimdi başka detaylar da var. İki PKK'lı deniliyor. Ev sahibinin yeğeni Cerciş Atabay'ı da yanlarında bir sivil olması halinde ateş açılmayacağı düşüncesiyle ortalarına almış. Ki evet, belli ki korumak istiyorlar kendilerini bu gibi bir durumdan. Tanık ifadelerine göre 3 kişi bir dere yatağına sıkıştırılmış. Cerciş Atabay askerlere seslenir. Kendisinin örgüt üyeleriyle bir ilgisinin olmadığını, hatta PKK'lı Sunullah Keserci'nin askerlere tuzaklama yaptığını söylemiş. Görevsizlik kararında şöyle denilmiş. Şahıslar teslim olmuş vaziyette yerde yatarken bundan sonra olay yerine alay komutanı Albay Vecihi Halil İyigün'ün gelmesi beklenilmiştir. İyigün olay yerine geldikten sonra teslim olup yerde yatan şahısların emniyetini sağlayan komandoların geri çekilmesini, yerlerine jandarma özel harekat timlerinin yerleşmesini emretmiştir. Komandoların üzerleri yeni rütbeli askerler tarafından aranmıştır. Bu aramanın yapılmasının nedeni ise sonradan anlaşılmıştır. Operasyona katılan ve şahısların sağ olarak yakalandığına şahit olan askerlerin olayı herhangi bir şekilde teknik aletle kaydedip kaydetmesi. Aynen o. Kayıt altına alıp almadıkları bu üst aramasıyla kontrol edilmiştir deniliyor. Midem bulandı. Daha bulanacak. Görevsizlik kararında komandoların üstleri arandıktan sonra şahısları göremeyecekleri bir noktaya gönderildiğine dikkat çekilmiş. Yani bu size bir şeyler hatırlatıyor mu? Yani bunlar bayağı kirli savaş. Cinayet. Ve uzayan böyle iyice kirlenen ve yaşandığı toplumu da kirleten bir savaşın işaretleri, eylemleri. Şöyle devam ediliyor. İhbar mektubu ve asker tanık ifadesine göre İyigün yerde yatan teslim olmuş şahısların öldürülmesini emretmiştir. Teslim olan 3 şahıs... Jandarma özel harekat timlerinde görevli rütbeli askerlerce alay komutanının emri doğrultusunda silahla taranmak suretiyle öldürülmüşlerdir. Daha bitmedi. İnfazdan sonra İyigün'ün bunlar hapse girseler de sonra çıkıp dağa giderler. İşte bu sizin demin aktardığınız ifade tekrarlanıyor. Tebrik bu haberde de diyor yani. Tabii. Olay yerine gelen ve verdiği emir talimatlarla operasyonu yönlendiren alay komutanının hiçbir evrakta ve tutanakta imzasının olmaması da kendisini ve işlediği suçu gizlemeye yönelik olarak değerlendirilmiştir deniliyor. Yani imzalamıyor da. Öyle bir hesap kitap da var işin içinde. Yalnız tabii sadece emirle, onun emriyle tutanak olmasa da onun emriyle uygulayanlar da Nürnberg kararlarından da çok iyi biliyoruz ki Nürnberg mahkemesinde emir komuta zincirini söyleyerek kurtulamazlar. Onun için de yani serbest bırakılmalarını biraz tereddütle karşılamıştım demin. Onun için sordum. Hayır bu kişi yani Albay Vecihi Halil İyigün serbest bırakılmamış. Evet bırakılmamış evet. Ama ötekiler binbaşı var mesela evet. Bir tane orada. Neyse şeye de dönelim. Yani bir kısmı en azından bu cinayette birinci derecede yer aldı falan söyleniyor. İşleyenler, tetikçiler. Evet. Neyse olay yerine ilişkin. Onlar serbest. Tutanakların da gerçeği yansıtmadığını belirten savcı şu tespiti de yapmış. Bakın. Alay komutanının emriyle yerde yatan ve öldürülen şahısların ellerine silah tutuşturularak ateş etmeleri sağlanmış ve böylelikle şahıslarla çatışma görüntüsü verilmek istenmiştir. Yani cesetlerin eline silah konulup tetik çekiliyor. Ateş çekiliyor. Evet. Nitekim terör örgütü mensubu olmayan Cerciş Atabay'ın yanına uzun namlulu bir silah konulmuştur. Adam sivil. Halbuki uzun namlulu iki silah iki örgüt mensubuna aittir. Yine tabancayı da örgüt mensubu Keserci'nin taşıdığı değerlendirilmiştir. Albay İyigün'ün kasten öldürme suçundan şüpheli olduğu da altı çizerek 3 kişi için toplanan delilleri hukuka uygunluk nedeni olmadığı halde yani herhangi bir meşru müdafaa durumu bulunmaksızın doğrudan kanunsuz emirle öldürüldüğünü göstermektedir deniliyor. Yani ikisinin PKK'lı olduğu, birisinin ise bir lise öğrencisi olduğu, hiç alakası olmadı. Evet, ki alakası olmadığı işte diğerlerinin aslında başlarına geleceğinde belki bilerek güvenliklerini sağlamak adına aldıkları ve hatta uyarıyor askerleri de bu kişi seslenerek. Ben de ufak bir detay ekleyeyim. Bu yani, iğrençliklerle dolu şeye. Hayır, soru konusu olmuş bu 2011 tarihinde. Lise öğrencisi İbrahim Atabay ve iki PKK'nın ölümü. Bu haber tarafta 11 Eylül 2011'de geçen sene infaza bütün köy şahit oldu diye böyle bir başlıkla verilmişti. İlginç bir şey var haberde. BDP Van milletvekili Fatma Kurtulan meclise bir soru önergesi vermiş. Ve dönemin İçişleri Bakanı Beşir Atalay ne demiş? Öğrenciye terörist demiş. Zaten ölen 3 kişi teröristtir ifadesi. Yani Beşir Atalay'a veya İçişleri Bakanlığı sanıyorum şeyinde pozisyonunda bulunan kişiye Türkiye'de içinde terörist geçen bir seçenek sunduğunuz zaman otomatik olarak onu işaretliyor nedense. Yani bu burada kişilerden bu alakalı bir şey değil biraz. Yani bütün filmlerde görsek ancak inanabileceğimiz şey gerçeklikte olmuş. Her şey yani tahayyülün ötesinde iğrençlikte şeyler yapılmış burada. Ve son darbede işte tamamen aslında sivil olan, hiç alakası olmayan ve kaçırılan bir kişinin öldürülmesi de terörist diye tamamlanmış yani devlet tarafından. Hakikaten insan söylenecek hiçbir şey bulamıyor. Ölülerin ateş etmesi, masumların öldürülmesi ve bütün bu olaydan sonra tutuklanması tabii çok gene de pozitif bir şey, çok pozitif bir şey. Onu da teslim etmemiz lazım. Bunların bu ama rezaletin büyüğü bu pisliğin ortaya çıkma ihtimali olması evet, yargılanıyor olması, tutuklanması fakat bırakılması şey 16 askerin tahliye edilmesi düşündürücü. Evet, Cerciş Atabay askerlere seslenip örgüt üyesi değilim demiş. Bu bilgi de var. Göz göre göre yargısız infaz yapılmış. Yani ne diyeceğini hakikaten insanın bilemediği noktalardan biri. Cuma'yı kapatmak için çok iyi bir haber mi seçtik bilmiyorum ama Alp Ulagay da yoktu, spor konuşacaktı. Ne yapalım, haftanın dağılımında biz belirlemiyoruz yani. Yani bunun da fazla suçumuz yok ama bu haberleri yapmak da kolay bir iş değil yahu. Kanada'daki protestoculardan da 700'ünü tutuklamış polis. Öğrencileri, o kırmızı giyenleri. Bir bayağı tümene doğru gidiyor tutuklananlar herhalde. Yeni kanunu uyguluyor polis yani. İzinsiz gösteri yürüyüşü yaptın diye. Falan filan vesaire. Günün sözü de var. Gene Şahin'den, İçişleri Bakanı'ndan. Bu ülke o kadar hukuk ülkesi ki demiş. Bunu duydun mu? Bu ülke o kadar hukuk ülkesi ki yıkıcı örgütlerle mücadele eden güvenlik güçlerimiz dahi hukuka göre hareket ediyorlar demiş. Hareket etmek durumundadırlar. Yani güvenlik güçleri dahi hukuka uyuyor demiş. Bunu beğenmemek mümkün değil bu sözü. Bence günün sözü olur zaten. Güvenlik güçleri dahi hukuka uyuyor. Uyuyor, inanılacak. Halbuki birçok yerde ki doğru, güvenlik güçleri hukuka uymaz. Türkiye'de de güvenlik gücü değil zaten onlar aslında, biliyorsunuz değil mi? Yani belki o şekilde adlandırmamak lazım. Bir şeylere bağlılar falan filan. Korumakla yükümlü oldukları şeyler var. Yani Türkiye'nin hukuk devleti olduğunu, güvenlik güçlerinin dahi hukuka uyduğunu dahi ekiyle söylemesi. Güvenlik güçlerini paramiliter güçlerle karıştırıyor bence bu yorumu yapan kişi. Ekstra legal bir durum. Bence hiçbir şey karıştırmıyor. Her şeyi hesaplı söylüyor. Yok yok, ben her şeyi hesaplı söylediğine kesinlikle inanmıyorum. Yani o görevde bulunması hesaplı olabilir ama kendisinin her şeyi hesaplı söylediğine inanamıyorum yani. Evet, inanması biraz güç ama benim de hayal gücüm biraz geniştir yani. Peki, bitiriyoruz. Sonny Boy Williamson çalıyoruz size. Ölüm yıl dönümü 1965'te. Bugün ölmüş Alec Ford Miller, aslında bir blues ustası ve kör ama kendisinin çok gören gözleri var. Zaten pek çok da görmek üzerine harika blues parçası da bestelemiş ve söylemiş. Şimdi onlardan birini söyleyerek, pardon, çalarak size One Way Out, tek çıkış yolunu bize göstereceğini dinletecek. Sonny Boy Williamson'dan dinliyoruz One Way Out. Hepinize günaydın. Günaydın. Günaydın. Raise your window, I ain't gonna hug at you. Raise your window, I ain't gonna hug at you. There's a man down there, might be your man, I don't know. If you raise your window, I can eat out something low. If you raise your window, I can eat out something low. Your neighbors won't be talking that stuff they don't know. No more. Açık Gazete.